و اخذ الذین ظلموا و گرفت آنانی را که ستم کردن از صیحت و آواز هولناک فاصبحوا فی دیارهم جاثمین پس گشتند از سرای خود مردگان به زانو به زمین چسبیده فی دیارهم جاثمین در سرای خود مردگان به زمین چسبیده اما تو که افتیده بودن دیگه باز خیسته نتانستند که علم یغنو فیها ایتو چسبیدن به زمین ایتو نام و نشانشان گم شد که علم یغنو فیها گویا هرگز نبودن در آنجا دیگه باز آواز شکسته نگرفت یک سر از بین رفتن الا این ثمود کفروا ربهم آگاه باش که هر این قوم ثبود انکار کردن پروردگار خود را الا بعدن لثمود بدانی که دوری از قوم ثمود را بدانی که قوم ثمود را دوری از رحمت الله جل جلاله است ولقد جاءت رسولنا ابراهیم آلی چارم واقع را قرآن کریم ذکر میکنه ولقد به تحقیق جاءت رسولنا هر این آمدن فرستادگان ما ابراهیم پیش حضرت ابراهیم علیه السلام بالبشرا و بشارت بالبشرا و بشارت اسحاق علیه السلام بالبشرا به هلاک آنان که مخالفت با دین کردند که مرادش قوم لوط علیه السلام است قالو گفتن ای رسولا و ملائکی الله سلامن سلام بر تو سلام بر تو قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام سلامن سلام بر شما باد جواب سلام را می دهد فما لبث ان جاء بعجل حنیز پس درنگ نکرد تا آنکه آورد گوساله بیریان را گوساله بیریان را برش داد اول نکته خویست که قالو سلامن با مجرد ورود در خانش گفت سلام بر شما سلام بر چهار معنا می آید سلام به معنای تحیه است مثل که اینا گفتن سلامن سلام بر شما یعنی سلام به معنای متارکه است سلام به معنای دعا است سلام به معنای درود است یکان بار که با کسی روبرو میشم خوش آمدید برش میگیم السلام علیکم و رحمت الله یکان بار در مجلس میشینیم بعد بگیم السلام علیکم و رحمت الله یعنی با مان خدا ترک میکنیم مجلس را یکان بار سر قبرستان تیر میشیم میگیم السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا و نحن بكم لاحقون ان شاء الله ارگو که سر قبرستان تیر میشه معنی اینه که مرده از بیخ بر ما بگه و علیکم السلام در اینجا سلام به معنی دعا است و سلام به معنی درود السلام علیک یا رسول الله آلی این سلام وقتی که امیر رقم جایهایی دارد که باید یک مسلمان با مسلمان دیگری روبرو میشه سلام بگوید آداب زیر تفصیلی در شریعت اسلامی ذکر است و مراجعه بکنیم به کتابهای فقه در اینجا صراحت میکنه که هر کسی که در داخل خانه است کسی که داخل می شد مکلفیت داره سلام بیاندازد بعد گفته نمیتونه که در خانه خو اطفال بود سر اینا سلام پرتم یا در اینجا خو خانه من بود به این سلام پرتم بلکه هر کسی که در خانه بود او کسی که داخل خانه می شد مکلفیت داره سلام پرتم او کرویی که ششتگی است و کسی که تیر می شد او مکلفیت داره که سلام سر او گرویی که نشسته است سر او سلام پرتم او کسی که استاده است و او کسی که نشسته است کسی که استاده است مکلفیت بر سلام پرده و کسی که نشسته است در اینجا ای مسئله نیست که خرد کی است کلان کی است فقط اساسات ایست که این نکات در نظر بگیریم و انگامی که سلام بر کسی می پردائیم کوشش بکنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زیرا پیغمبر خدا علیه السلام نشسته بود و مرد داخل مجلس شد گفت السلام علیکم و پیغمبر خدا عشقن گفت دانیک السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله باز گفت که عشرون مرد دیگر هم کمک بالایش برد السلام علیکم و رحمت الله گفت بیست نیکی کسی دیگر داخل میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت سی نیکی را الله برد میده و در حدیث دیگر دانه که افش السلام علی من عرفت و من لم تعرف سلام پتو به کسی که مشناسیشه و یا هم نمیشناسیشه اصحاب پیغمبر به خاطر سی نیکی گرفتن در بازار میرفتن و هر کس میگفت السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله اینا میگفت در حقیقت در اکاونتش نیکی ها را زیاد میکرد از امی هم استفاده میکرد تبسم که علی وجه اخیک صدقه یک خنده که بر روی یک مسلمان میکنی الله برای تو پاداش میدهد و هر جایی که ما ای سلام مندازیم خو ثواب بر ما است، ولی یگان جایی است که با دروجه سلام نمندازیم، از جمله کسی که به قضای حاجت نشسته است. تو حق نداری که با سرزو هم سلام کردی، بگذار شمات از پیش تیر شو. یک کسی مصروف تلاوت قرآن کریم، ذکر الله جل جلاله و یا در نماز است، شما سر سلام نندازین، قرار که در جوارش بشین و یا از پیشش تیر شو. روی ای اساس ما یک رواج در افغانستان داریم، در مسجد که داخل میشیم السلام علیکم و رحمت الله، دیگه بلند میگوید، از جا یک ریسفید ما قسم میکنه و علیکم السلام، از جا برش میگوید ای ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبری قمکار نکرده، برای ما شما آداب مسجد داخل شدن نشان داده شده. ارگه در مسجد داخل میشی چی میگی؟ اللهم افتح لی ابواب رحمتک، این میره بگو، درود به پیغمبر علیه السلام بگو و پای راست داخل مسجد بگو و اگر وقت بود فورا دو رکعت تحیه بخوان. این می آداب است که ما شما رعایت بکنیم. اگر در مسجد مردم برای عبادت نشسته بودن، به نماز نشسته بودن، به تلاوت نشسته بودن، شما حق ندارین سلام پرتین و مکلفیت هم مسجد نداره که برای شما جواب بگه. اگر گفت ما مکلفیت نداریم پس جواب بگویم. ولی در صورتی که در مسجد کدام مجلسی بوده باشد، برای مشوره بوده باشد، در اون صورت تو میتونی سلام بگویی. و در وقت نمازها که ما داخل میشیم در روز سلام نیست. اگر کسی میگوید باز هم اول سنت را عملی بکند، بگه اللهم افتح لی ابواب رحمتک، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد. بعد اگر میگه السلام علیکم و رحمت الله، باز ما باکی نداریم، ولی مردم ما مکلفیت به جواب ندارن. و این گفت رقیق است که میگه سلام گفتن سنت ولی جوابش واجب است. در اینجا سر ما واجب نیست. در نان خوردن کسی مصروف بود شما سر سلام نگوین، ولی فقها میگه اگر گرسنه هستی باز خود سلام بگو که او بر تو سعی بکنه و بر تو بیا نان بخو، بازم رایش نان بخو، غیر از سلام ننداز. یعنی معنای چی؟ یک کسی که سر یک کار مصروف بود تو سلام ننداز که سرش خراب بکنی، این کار نکن. یک محصل بود درس میخوند، مصروف درسش بود، یک بار داخلش السلام علیکم و رحمت الله، بس دمیدم ماوین درسش خرابش کردی، این کار نکو، بگذار که درس بخونه. دویلی که داخل اتاق شو کار تخلص گوه پس برای و سلام اگه میپردی با نفست پرد السلام علیکم و رحمت الله آهسته بگو. قالو گفتن این فرشته ها سلامن سلام بر تو، قالو گفت سلامون سلام بر شما. پس سلام بر شما نگفت که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بناهن یک روز ما که یک کس میرفتیم، بسیار خوب با آدم هستم مولوی صاحب، دیگه هر کسی که میگو میگو السلام علیکم و رحمت الله، جانب مقابل هم بارمه جمعه السلام علیکم و رحمت الله، دست دستش گرفت، گفت من چی گفتم؟ گفت صاحب تو گفتی السلام علیکم و رحمت الله، گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم السلام علیکم، بد کردی بیتو نگو، بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب این بیچاره یکیش خودتو کرد، من چیزش نگفتم. کمکه بالا دیگه رفتیم دیدیم که باز لیکه سلام گفت، او باز هم تو گفت السلام علیکم و رحمت الله، باز از دستش گرفت، گفت من چی گفتم؟ تو گفتی السلام علیکم، من توش باره من چی گفت؟ من گفتم، گفت بد کردی. آخر از دست گفت هم مولی صاحب در قرآن کریم هم همی کلمه آمده، شما نگوین بد کردی. قال سلاما قال سلام، حضرت ابراهیم علیه السلام پس گفته سلاما، ما ایرا نمیگم که بد کردی نکو برش، ولی برش بفهمان که اصل امیس که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، ایرا نشان بتین و ایرا قنده گون که ما برای اولادای خود نشان داریم سلام، ایک معرایش معلوم نمیده. سلام یک رقم ترخیم میکنه که بیخی عجیب است. دقیق به اولادتان یاد بتین که هرگا داخل میشید بگو بچیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و هرگا که جواب میدادی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، مکمل ایدین برشان نشان بده. فما لبث ان جاء بعجل حنيث، پس درنگ نکد حضرت ابراهیم علیه السلام، ولی که تا این که آورد برش گوساله بسیار بیریانی را. حضرت ابراهیم علیه السلام یک آدم عجیبی بود، میگه در این سوانهش باز علما نوشته میکنه که هیچ گاه نمیتونست نان بخورد، یکان بار نان پخته میکرد، کسی که نبود با سر راست تاد میشد، هر کسی که باز میگه ایجا تعال ایجا بیا امروی ما نان بخور، نان که میخورد گفت خیرت خورد، گفت فقط نان خوردی امران تشکر برو پشت کارت، تنها نان نمیخورد. بنان وقتی که میمانه برش میره فورا رفت بدون از اینکه یارا شناخته باشد گوساله بریانی برش تیار کرد. فلما را دید حضرت ابراهیم علیه السلام ایدیهم دستهایشان لا تصل الیه که نمی رسد به طرف طعام، به طرف طعام دستش نمی برد. نکرهم ناشنا پنداشتشان را این چه رقم مخلوق است؟ بهترین نان کدام نان است که گوسفند برد کباب شده باشد؟ این را پیش روی بانم و تو دست برش نمی زنی. نکرهم ناشنا پنداشت این رقم می مانه که نان چرا نمی خورد؟ و اوجسه و بخاطر آورد و اوجسه منهم خیفتن بخاطر آورد از ایشان خیفتن ترسی را. هیچی رقم مردم است وقتی که نان ما را نمی خواد کدام پلان دیگری بر جان ما دارد، بر مال ما دارد، چی میکنه یا؟ وقتی که این احساس در حضرت ابراهیم علیه السلام دیده شد قالو گفتن لا تخف ما ترسای ابراهیم انا ارسلنا الى قوم لوط هر ما فرستاده شدیم به سوی قوم لوط، ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم. اینجا تثبیت میکنه که پیغمبرا هم علم غیب نمیفهمند، زیرا برش آمد اگر میفهمیدن خیر میفهمید که ملائکه هستن انسان نیستن، چرا گوساله رو برش پخته میکرد؟ ولی نمیفهمید. قال گفتن لا تخف ما ترس انا ارسلنا هر ما فرستاده شدیم الى قوم لوط به سوی قوم لوط علیه السلام که اهل صدوم در اردن بودند و امرأته قائمتون و زن حضرت ابراهیم علیه السلام قائمتون استاده بود و ضحکت پس بخندید و بشرناها به اسحاق پس مژده دادیم آن را به تولد حضرت اسحاق علیه السلام و به ای که طول حیات داشته باشد و من ورای اسحاق یعقوب و بعد از حضرت اسحاق علیه السلام به نواسیش که حضرت یعقوب علیه السلام است. و امرأته سارا بنت هاران دختر کاکای حضرت ابراهیم علیه السلام بود. ای امسرش قائمتن استاده بود به خاطر اینکه شاید یک کاسی دیگر پشت سرش ببرد و یا هم در او وقت ای رواج هم بود چون خانه ها کم بود در یک خانه میتونن زندگی داشتن و این موضوعی بود که حتی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که عروسی کرد در امو خانه عروسش هم ششته بود، در امو خانه برای مردم نان هم داد، در اینجا هم خانمش نان آورد استاده بود برای خدمت ازی ملائکه قائمتا. وقتی که دستا نبود فضحکت خندکت به ابراهیم علیه السلام که چه قصر مغال شاید کرده باشی که زود پخته کو الا دقیق پخته کو، این اما خود پخته کردم ولی این میمانت نمیخورد. بنان یک خندش به خاطر ازی بود که این میمان عجیب قغال مغال سرما و نتیجه چی مبرای که دستم نمیزند، یک نوع خنده تبسمی در میان خود کردن فضحکت. یا ای که یگان بار فضحکت خندکت به هلاکت قوم لوط که خیلی خوب شد این مردم کثیف با این اعمال ناشایستیش قابلیت امیر داره که از بین برود، بنان خندش به خاطر از اونها بود. یا از روی تعجب و ترس فضحکت، یگان بار انسان از تعجبم خنده میکنه که عجیب میمانی است، از یک طرف یک قوم را تهدید میکرد از یک طرف دیگر نان نمیخورد و ای اولین بار بود که با ملائکه روبرو شده بود. یا هم فضحکت خندکت به اساس از اینکه در پیش سفیدی این عنوان برش داده میشه که تو اولاد پیدا میکنی فضحکت، و این انشاءالله دقیق تر است. فضحکت خندکت بدن تقدیم و تأخیر است. فبشرناها به اسحاق فضحکت ما مژده دادیم او را به تولد اسحاق علیه السلام فضحکت خندکت. این چی رقم است در این عمر در این پیش سفیدی؟ باز میگه که تو خود را چی میکنی که این فرزند خدا برت میدهد عمر طویل برت میدهد تا اینکه نواسیت هم میبینی و من ورا اسحاق یعقوب و بعد از حضرت اسحاق علیه السلام و تولد نواسش حضرت یعقوب علیه السلام هم برش مژده داد. قالت گفت یا ویلت ای وای بر من اعلیدو آیا خواهم زاد و انا عجوزون حالان که من پیرزنم و هذا بعلی شیخن و ای شوهر من کلان سال است، شوهر من کلان سال است و خودم هم پیرزن استم. این هذا لشیعون عجیب هر انا این چیزی بسیار عجیب است. ای ایچ در فکر ما نمیگرد که اتی یک پیام به ما داده شود. قالو گفتن ملائکه اتعجبین من امر الله آیا تعجب میکنی از قدرت الله جل جلاله رحمت الله و برکاته علیکم رحمت الله جل جلاله و برکات او علیکم بر شماست اهل البیت، ای اهل خانه. اهل خانه برکات الله در بالای شماست. این برکات به خاطر چی میاد؟ به خاطر اینکه دعوت میکنه مردم را به سوی خیر. این دعوت باید ختم نشود. به خاطر بقای دعوت الله جل جلاله در ریستفیدی به حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند میدهد. پس معنا چی میدهد که ای پیغمبر کامیابی از تو است. در این فکر نشو که این دعوت قطع میشود. در این فکر نکن اگر اینا قبول نمیکنن کس دیگر خواهد قبول بکنه. بنابراین این دعوت سلسلش ادامه دارد و باورمند به این بوده باشی. رحمت خدا و برکات الله جل جلاله بر شماست ای خانواده، ای اهل خانواده. انه هر آن ذات عظیم حمید ذات ستوده مجید بزرگ است. او به ستایش ما ضرورت نداره، ولی بزرگ هم است که این سلسله دعوت الهی را قطع نمی کند. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که این موضوع خلاص شد که فهمید که این ملائکه الله جل جلاله هستند، آمدن به حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت فرزند برش داد. بعد از این ای کلامی که در اول گفته بودن انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستاده شدیم به سوی قوم لوط، حضرت ابراهیم علیه السلام اینو فرال قائم میگرد که فلما ذهب، چون رفت عن ابراهیم از حضرت ابراهیم علیه السلام الروع ترس و وحشت و جاءته البشرى و آمد به آن بشارت به تولد فرزند یجادلنا فی قوم لوط، جدال میکرد با ما در قوم در مورد قوم لوط، میگفت که اگر کمک تأخیر شوه عذاب الهی، امیدوارتون که نار الله هدایت بدهد. این ابراهیم مسلمان، حضرت ابراهیم علیه السلام لحلیم بسیار بردبار، اواه منیب، نرم دل رجوع کننده بسوی الله بود. بسیار نرم دل و رجوع کننده بسوی الله بود. حلیم از ماده حلم به معنی بردباری و رسیدن به یک هدف مقدس است. بساس تلاش، بساس طول زمان اگر بوده باشد هم باک نیست. اواه به کسی که زیاد آه می کشد، خواه به خاطر ترس از مسئولیت هایش بوده باشد و یا هم با مشکلاتی که روبرو می شود. اواه سخت انسان مسئولیت پذیر بود. یا ابراهیم، ای ابراهیم، اعرض عن هذا، رو بگردن از این خیال که این مردم هلاک نمی شود. اعرض عن هذا، رو بگردن از این خیال که مسلمن انه قد جاء امر ربك، مسلما آمده است فرمان پروردگار تو. و انهم آتيهم عذاب غیر مردود، و هر آن می آید به ایشان عذاب عقوبتی که غیر مردود، برگشت ناپذیر است. برگشت ناپذیر است و اینها را خامخا الله جل جلاله می گیرد. ولما جاءت رسلنا لوطا، پس با من خدایی از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفتند. فقط مسئولیت در اینجا مقه بود که و حضرت ابراهیم علیه السلام که یکی از تشویشایش همی بود که یا الله ما خوری سفید شدم، بعد از این که ما از این دنیا رحلت میکنم، پیام الهی تو را برای این مردم یا الله کی برساند؟ و ما خود دعا کرده بودم که یا الله از نسل ما را برسان و من ذریتی گفته بودم، آیا که ما فرزند ندارم. الله دعا از اونها را در ریستفیدی قبول میکند. پس این پیام بر ما داده میشه که یکان بار ما دعا میکنیم، خیال ممه که چرا زود قبول نمی شود. ببین حضرت ابراهیم در جوانی دعا کرده بود، در ریستفیدی الله دعایش قبول می کند. حضرت موسی علیه السلام دعایش چه کرده بود؟ 40 سال بعد برش قبول می شود. بنان دعا ممنه از این نیست که همیشه دعا بکنی فورا الله برای تو بدهد، بلکه الله خوب می داند که جواب مسئلت را در کجا، در کدام زمان و چه وقت بدهد. در ریستفیدی که رسید بعد از او الله برش جواب می دهد که اینمی فرزند است که او طرف یک قوم را از بین میبریم، این طرف یک کسی را برای تو میدهیم. ولما جاءت رسولنا، و چون آمدن فرستادگان ما لوتن به حضرت لوت علیه السلام سی ابهم و ضاق بهم زرعن، سی ابهم اندوهگین شد از آمدن ایشان، و ضاق بهم زرعن و تنگ شد به سبب آمدن ایشان دل ایشان، دل حضرت لوط علیه السلام هم تنگ شد. سیع به معنای بدحال شدن و ناراحت گشتن. و ضاق بهم زرعا، و تنگ دل شد به سبب آمدن از این میمنه ها. و قال، گفت هذا یوم عصیب، گفت این روزی بسیار سخت. وقتی که میمنه داخل خانه شد، چون توان مندی نداشت، بنان ام گندوهگین شد که اگر کس سرزی تجاوز بکنه چطور می شود. و از طرف دیگر توان هم نداشت، دلش هم متقایم گرفت که آلی چی معامله بکنم، چی تدابیر را بسنجم. با مجرد که اینو آمدن و جاءه قومه، آمدن پیش حضرت لوط علیه السلام، قوم او یهرعون الیه، به شتاب می دویدن به سوی او. و من قبل کانوا یعملون السیئات، و پیش از آن می کردن کارهای بد و زشت را که همان نزدیکی و مقاربت برای مردان بود. با مجرد که این دو جوانا داخل خانه حضرت لوط علیه السلام شد، اینها را دیده بودند. به سوی خانش بدون به شتاب دویدن. وقتی که دویدن، حضرت لوط علیه السلام خود می فهمید که باید یک مجرا روبرو می شود. قال گفت یا قوم، ای قوم من، ها اولای بناتی، این دخترای من است. و من قریهش اشاره می کنم، در قریه که ما شما زندگی می کنیم همش دخترها و فرزندای من هستند. هن اطهر لکم، اینها پاکیزه ترن برای شما به نکاح صحیح و شرعی. فاتقوا الله، از الله بترسید. ولا تخزوني في ضيفي، مرا رسوا مکنید در پیشوری مهمانانم، در پیشوری مهمانان مرا رسوا نکنید. شما اگر خبر شوانی مهمانا در داخل خانه مهمانا ششته، در بیرون اینا لقب پاها را میزند. وقتی که میگه اگر مهمان خبر شود که شما چنین مردم بدکاری هستن، شما مرا رسوا میکن، لطفا بیرون برین. ولا تخزوني في ضيفي، الیس منکم رجل رشید، آیا نیست از شما کدام مردی راه یافته، یک مرد عاقل نیست که امراش گپ بزنم؟ حد اقل ها حق دارن که آبروی ما را نگاه بکنید. قال گفتن لقد علمت ما را فی بناتک من حق، هر میدونی که نیست ما را به دختران تو کدام حاجته، ما به دختران و به عروسی ضرورت نداریم. و انک لتعلم ما نورید، هر آن تو میدونی که آنچی که ما میخواییم، آنچی که ما میخواییم و ما نعمی نوجوانا است. قال گفت حضرت لوط علیه السلام لو ان لی بكم قوتا، کاش مرا در مقابله شما یک قوتی می بود، یک قوتی امرایم می بود. او آوی الی رکن شدید، یا می گرفتم پناه به یک پشتگاه بسیار مستحکم، به پناه بسیار مستحکم پناه می گرفتم و از او طریق علیه شما می جنگیدم. حضرت لوط علیه السلام در میان قومش نبود، بلکه اصلا آمده بود در خسرخیلش. یه قوم هم که برش میگه به اساس خسرخیلی و خیشاوندی برش میگه. از این خاطر میگه که کاش که خودم قوت میداشتم، فرزند میداشتم که امرای از اونها در مقابل شما میجنگیدم، و یا با کسی دیگر متعهد میبودم که قومم بود، با اونها کس که نزدیک میبودم تا که با اونها پناه میگرفتم و دفاع از خود و شخصیت خود میکردم. وقتی که عجز حضرت لوط علیه السلام تثبیت میشود و این مردم غال مغالش بیرون مبره و پیش خانش جمع میشود، قال گفتن ملائکه یا لوط، ای لوط، انا رسول ربک، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. لن یسلو الیک، هرگز نمیرسن به تو، به تو نمیرسن. فاسر به اهلک، آمدیم به این پیام رسیدن که فاسر به اهلک به قطع من اللیل، پس ببر کسان خود را به قطع من اللیل و پاره از شب. ولا یلتفت منکم، و باید نگاه نکنه در پس هیچ یک منکم احدون، هیچ یک از شما، الا امرأتک، مگر خانم تو، انه مصیبها ما اصابهم، مسلما رسیدنیز او را آنچی که رسیدنی می باشد دیگه مردم را. ان موعدهم مصبح، هر آن میعادشان به زیر و زبر کردن و به هلاکتشان وقت صبح است. الیس صبح بقریب، آیا نیست صبح نزدیک، آیا صبح نزدیک نیست؟ وقتی که این ملائکه به حضرت لوط علیه السلام میگو که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم و دستی اونها نمیرسد به سوی تو، بعد برش میگه که فاسر به اهلک به قطع من اللیل، به پاره شب حرکت بتی خانواده ایت را. ولا یلتفت منکم احد، هیچ یکتان باید پشت سر نبیند، هیچ کس باید نبیند، زیرا اگر ببیند او هم مورد عذاب قرار میگیرد. اهلش در طرف شب هم حرکت داد، صبحگاهان بود که خانمش پشت سر دید، امی که دید تا که پس به طرف حضرت لوط علیه السلام میدید، یک سنگ بر ای هم اصابت کرد و او هم افتید. بنان ولا یلتفت منکم احدون، ایچ یکی از شما پشت سر دیده نمیتوند که در پشت سر چی عذاب الله جل جل اونها را میدهد. الا امرأتک، مگر خانمت، خانمت امی کار را میکند و و مورد عذاب الله جل جلاله واقع می شود. بنان الا امرأتک در مورد استثناء دو قول است. یکی که از جمله الا امرأتک از لا یلتفت منکم احدون که لوط و خانوادش با همسرش از شهر حرکت کردن و هیچ یک از آنها به پشت سر نگاه نکردن جز همسر او که نسبت و علاقه شدیدی با قومش داشت. ای که دید پشت سر مورد اصابت قرار گرفت. یا ای که استثناء از جمله فاصل به اهلک بوده باشد. فاصل به اهلک پس ببر با پاره از شب به قطع من اللیل خانواده ات را الا امرأتک مگر همسرت. همسرت برده نمیتونی. چرا؟ انه مصیبها. هر آن آن را رسیدنیست ما اصابهم آنچه که رسیدنی به قوم اوست. ان موعدهم الصبح مسلما میعادشان صبح است الیس الصبح بقریب آیا نیست صبح قریب قریب نزدیک است فلما جاء امرنا و چون فرمان ما رسید به اهلاکت ای قوم جعلنا عالیها سافلها گردانیدیم روی آن را سافلها زیر آن بیخی ای قوم را به دیگر روی ساختیم و امطرنا علیها و بارانیدیم بر آنها حجارت من سجیل سنگ های از گل متحجر منقودین پی در پی مسومتن ایتو سنگ هایی که مسومتن نشانی کرده شده بود صفت برای حجار می شود مسومتن عند ربک سنگ هایی که نامگذاری شده بود عند ربک نزد پروردگارت هر نفر را سنگش در اونجا نامش بود و ماهی من الظالمین ببعید و نیست ای آمدن عذاب من الظالمین از ستمگاران به بعیدین به دور و ماهیه و امی عذابه که بر قوم لوط آمد اگر با دین تو کسی ستم بکند علیه تو اقدامات بکند و ماهیه من الظالمین نیست آمدن عذاب از ستمگاران به بعیدین به دور به قوم دیگه هم ای عذاب تکرار خواهند شد. حدیثی داریم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که مبارک می فرم سیکون فی آخر امتی قومون اکتفی رجالهم بالرجال و نسائهم بالنساء. ایتو یک در امت ما قوم پیدا می شود که خود مردایشان به مردا خود را نزدیک می کنند و زنایشان خود را به زنا زن نزدیک می کند. فیداکان ذالک وقتی که چنین کار شروع کردن فرتقبوا عذاب قوم لوط پس انتظار باید داشته باشند قوم عذاب قوم لوط ان یرسل الله علیهم این که الله بفرستد بر بالایشان حجارت من سجیل سنگ هایی که از گل پخته شده باشد. ثم تلا باز پیامبر خدا تلاوت کرد و ما هی من الظالمین ببعید و ای رقم عذاب آمدن به چنین قومی که اعمال قوم لوط را انجام بدهد سحاق و لواطت بکند نیست از قوم دور. ای رقم عذاب از قوم ستمگار باز دور نیست. و پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر می فرمه که لا تذهب اللیالی والایام روز و شبها همتو مگذرد حتی تستحل هذه الامه ادبار الرجال تا ای که مردای از امت روا بداند بر خود لواطت را که مستحل و ادبار النساء طوری که ادبار را با همسرانشان بر خود اجازه دادن و تصیب و طوائف من هذه الامه حجارت من ربک پس به گروه از مردم سنگ های از سنگ پخته الله جل جلاله بر سرشان پایین میارد. در حدیث ای هم میگه که وقتی که حضرت جبرئیل علیه السلام اینها را بلند کرد بعد به دیگر روی ساخت از او بعد باران و سنگ سرش آمد ولی دقیق تر ایست که اول سر اینها با مسنگ زده شدند بعد از سنگ الله جل جلاله به توسط حضرت جبرئیل بلندش کرد می خانه و مانشان به دیگر روی ساخت از او بعد باران سرش آمد و کلشان از بین رفتند. این بدترین عذاب و سختترین عذابی بود که الله جل جلاله به این متکبرین و به انسانهای بیدین داد. و ما هی من الظالمین ببعید و این رقم عذاب از هر ستمگار بعدی کم چنین اعمال ناشایسته را بکند و دور نیست.